Dekker Tweewielers in Enkhuizen. De enige Kopra rijwielzaak in oostelijk West-Friesland. Dekker heeft een keus uit meer dan 1000 echte merkfietsen. De vele merken bromfietsen staan klaar om weg te ploffen. Dekker ruilt ook uw oude fiets in. Dus ook verkoop van tweedehands fietsen. Je koopt veilig bij de man die ook repareren kan. U vindt Dekker aan de Nieuwstraat 2 en 6, telefoon 12961. En aan de Westerstraat 222, telefoon 12490 in Enkhuizen. Je voelt je lekker op een fiets van Dekker. Hoe sterk is de eenzaamheid?